emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu gaurkoan ere, eta gaur, aste bukaera honi begira jarriko gara, aste bukaera hontan izango ditugun kontzertu zenbaitzuetan jarriko baitugu gure begira da. Eta asteko, Olatz Zugastiren azken obraz interesatuko gara, izan ere gaur Baionan, Baionako antzokian, eskainiko baitu zuzenekoan gaueko 8:30etan, Ur Goiena, Ur Barrena izeneko bere lana du aurkeztuko. Ba, honen inguruan interesatuko gara, Olatz Zugastirekin mintzatu baikara, eta berauk, bai kontzertuaz, eta baita diskari buruz ere, zetasunak eskaini baitezke, Olatz Zugasti. Hori da, lehenengo aldi zuzenean, diskoa aurkezteko asmoari aurre egin diot, eta hori, lehenengo aldia da, kontzertuak ematen ditu dala, eta aukera polita, Baionan, Gabon inguruko kontzertu hori bezala aurkeztua izan da, ez? Gabonetako kontzertua bezala, eta pozik, ia zer gertatzen den. Lehen aldia da, publikoaren aurrean bakarrako diska bat defendatzen duzula, zergatik orain arte ez duzu kontzerturik eskaini? Bueno, egia esan, lehenengo diskoa plazaratu nuenean, egin nituen alako kontzertutxo batzuk, ez? Gertatzen dana orduan, ja da, jakina Benitorekin banebilen, ez? Benitoren musikari bezala. Eta ez dakit, pixka bat, alako bildurtxo bat sartu zitzaidan. Azteko, momenturen batean edo, datak ere, datek bat egin zuten, ez? Nere data batek berearekin, eta hola pixka sartu zitzaidan, esan, bueno, ez nun oztopo izan nahi bere ibilbiderako. Azken finean, berak oso sendotua zaukan ibilbidea, eta onenean zegoen, ez da? Eta ni oso sentitu izan naiz bat bere soinuarekin eta bere musikaren parte izanez oso gustora sentitzen izan egia esan musikari gisa aritzeaz, ez? Jende askok esaten du itzalean egon naizela, baina itzala baino gehiago esango nuke. Ez dakit, nik uste dut musikari izatea bera ere erantzunkizuna dela bere kaxa eta nik hortan horren alde egin una postu, ez, garai hartan. Halako bildur, idatzita dago eta esango dut, ez, bildur eszeniko bat ere bai. Zenbateraino jakingo nunik jendea hor nere kantuekin hor eukitzen, eta zenbateraino maitatuko ninduten. Azken finean bildurtxo bat izan zen nere aldetik, eta bueno, atzera pauso bat eman. Dagoeneko diska aurkeztu duzu? Bai, zuzenean esan egin zu, bai, kontzertuak eman ditut Bilbon, Campos Elíseos areto txikian, eta gero urrengo egunean, azaroako 22an, joan itzan Markinara, Markinako eliz batean han, Carmen Elizan, eta oso kontzertu polita izan zen, jendeak babestu nindun. Markina ere beti izan da, pixkat, ez dakit oso kutxunki daukagun, ez dakit gogoan daukagun herri bat, ez da? Beti da ni, Beniton kontzertuk eta antolatu izan diran, eta orduan jendeak ni ere babestu nindun, eta horri izan entzutera. Eta lehengo igandean, 29an, Donostiako Victoria Eugenian. Eta gauza bera oso esperientzi polita. Piskat, etxean izaki alako tensiotxo bat banuen, baina ongi bukatu zen bai. Is izotzetan elurretan abenduko gau luzetan bertze guziako ian eta gukaisuoko nutxetan etxe honetan sardadila bakearekin osatzen. Sugazterekin ari gara gaur solasean, bosgarren diskarekin ari baita, hilabeteotan, eta Urgoiena Urbarrena diskaren inguruko zetasun zunbaitzu bilduko ditugu orain. Esan duzu, nahiko kantu tradizionala entzun dugula, beste piezak ez bezala, eta irakurri dut, korronten topaketa bat bilatu duzuela diskauntan, hau da, pop, rock, erritmoetan oinarrituz, folk, doinuak ere sartu dituzula. Bueno, egia esan, ez dakit, nik neri beti da ni edo egin nahi izan dudana, ez? Oinarri nahi baldin mazu pop, rock, musikan egiten den oinarri hori, ez? Baju, bateria, gitarra, eta tekladuk, eta honelako oinarri bat eduki nahi izan dudet, ez? Eta nire arpa horri bili dadila, pixka bat aidean, ez da? Nola baita sorgin baten moduan, puntilatxoa jarriz han eta hemen, batzutan, beste batzutan oinarri bezala. Eta hori da, diskontan aurrekoetan ez bezala, nola zuzenekoetara noan, bere ala, nahi izan dut errespetatu ere, gero zuzenean emango dudan soinu hori. Eta bueno, hori izan da. Baina bueno, azken finean, musikakin eta kantuekin lortu nahi dana, nik behintzat, eta uste dut hori dela danok nahi duguna, ez da, da unkitzea, nola baite, ukitzea, bihotzak ukitzea, nola edo ala. Eta orduan, askotan berdin da, ze formula erabiltzen dezun, ez? Gehiago da kantuaren indar hori nola emango dezun hobekien, ez? Eta hauxe, hori da pixkan ere momentun aukeratu dudan soinua, ez? Eta sorkuntza prozesuan beti ere arpa duzu bide lagun? Arpa aspaldidanik hartu nuen, txikitan eta gaztetxotan gitarra izan duzuan ere lehenengo instrumentua, ez, kantuari laguntzeko eta bar, baina gero Benitoren Altabizkar eta Itzaltzuko barduari diskoan parte hartu nuenean, orduan ezagutu nuen pertsona bat arpa zuena, arpa txiki bat, keltiarra, eta hor ja pixka sartu nitzan, garai hartan entzuten genituen irlandar eta keltiar talde hoiek eta haien proposamenekin eta orduan Alan Stivelen Renaissance de l'Art Celtic izeneko diskoa eskutara etorri zitzaidan, Benito kutzi zidan, eta pentsatu nun, bueno, hau ikasi beharra daukat, eta hola hasi nitzen. Geroztikan arpa daukat, nola baite, bai. Agian kantuak ere gehienez ere arparekin sortzen ditut. Bai. Letra gehientsuenak zuk idatzi dituzu, diskakoak, bi ezik, irakurri dudanez, nolabait barrenean zenituen galdera hoien erantzunen bila, hasi zara idazten, kantuen idazten? Bai, beti, barruan dituzun gatazkak, kezkak eta hori dena pixkat idazten hasten zenean, hasieran forma gehiegi gabe, baino idazten nolabait bolkatzen joaten zea, ez da, hor, paperean, eta egi bila, ez da, nola baita esateko, kantuz nola, gustatu izan zait, erraitia egia, esaten du kantu tradizional horrek, edo Jose Mendiageren kantuak, ez. Horixe, pixkat, norbere buruan ere ordena jartzeko era bat da, kantua idaztea, ez, baina, bueno, badu bere, gero bere forma eta bar, eta orduan kontuz izan behar duzu formarekin ere esan nahi duzun hori ez difuminatzen eta ez dedila behintzat eskutatik ies egin, ez da? Ez dezala eskutatik ies egin. Baina saiakera hor dago, bai. Nola baite bizitzari buruz duzun ikuskera bat ere erakusten duzu, kantuen bidez? Bai, bizitzari buruz, norbanako bezala, era nahi bazu filosofia aldetik, baino baita ere ezin da beresi ba politiko ikuspegi hori ere. Politiko filosofiko dana bat da. Azken finean saiatzen zea koherentzi batzuk aurkitzen, ezta? Edo kontraesanei asko ematen da azken aldi hontan ba kontraesana goraipatzea eta gu bueno neri iruditzen zait justu kontrakoa dela, ezta? Kontraesanak argitu egin behar dira eta pixka koherentzia eta argitasuna sasiak kendu eta argitasuna ikusi eta nun zauden, ze tokatu zaizun bizitzan eta horrekin aurre egitea. Aldatu badezakezu zerbait, ba aldatzea. Zer duzu erabakia zurea ez den joko? Baulatz Zugasti zuzenean entzun nahi baduzue gogoan hartu, gaur Baionako antzokian eskainiko duela zuzenekoa gaueko 8:30etan eta sartzea 17 eurotan dituzu. Kultur Alea. Eta kontzertu ezari garela, HDn taldeak ere bere berriena du aurkeztuko gaur Ziburun, Baltsan elkartean hain zuzen gaueko 8:00etan intimitartean deituriko diskaren aurkezpena ba eskainiko baituta hain zuzen. 5 euroren truke, Maili Zubeliaren bueltan osaturiko taldea, baita diska berriuntan, aurkitzen diren gomita bereziak ere, izango dira diskaren aurkezte. Ba Maili Zubeliarekin mintzatu gara, bere azken diskaz, eta berauk esplikatu digu, intimitartean izeneko diskak zer dakarren. Bai, hori da, intimoa da, bai, noski, uste dut, nahiko nabarmen geldituko dela hori, eta tartean eta artean eta hitz joko hori jarri nahi izan diot, ba, disko honen hainbat kanta sortu izan baitira beste artista batzuen ezagutza egin ondoren eta ba esate baterako Txitxo Ager senpertarra zizelkaria ba haren galdetu zian ba erakusketarako ja kantu batzu egingo nizkion eta orduan ba sortu nituen batzuk eta biziki interesgarria izan zen eta ba hasi aritik tiraka eta honentzat kantu batzu egin, erakusketan margolari bat, Jose da Costa ezagutu, arek bere erakusketarako galdetu, eta hola batetik bestera ibili naiz, artista desberdinen munduan sartzen, eta ba, oso interesgarria iduritu zait lan hori, berria zen eretzat, eta olako iturri berri bat, edo inspirazio bat, edo interpretazio bat, ez, bata bestearen begira da gurutzatzea, eta emozioak azkenean gurutzatzeak, ba, emaitza hau eman du horregatik, ba, intimitartean, ba, tartetik ibiriko gara, ez, horreta, nahi duena sardadila. Argazkilak bizirik dirauten. Ba, diska berriuntako kantuak ari gara deskubritzen eta Liberty izeneko pieza bezala, ba, orotara 12, ez? Bai. Dituzue diska berriuntan. eta esan diguzu, ba, artista zunbaitzuen obrak inspiraturik eta elkar gurutzatze hortan ba, hainbat kantu osatu dituzula, Kitxoak aipatu diguzu, Jose da Costa ere bai, bai, eta Vitoriano Gandiaga idazlea ere ez. Bai, bai. Vitoriano Gandiaga bai, egon nintzen, bai, olerki irakurtzen, eta bueno, denok bezala, eta zinez, jo, miresten dut, batzuek duten ahalmena, lau lerrotan mundu bat irekitzeko ahalmen hori ez, leio bat irekitzei zute eta leiotik begira eta bigarren leio bat eta hirugarren bat eta jo, zoragarria da. Eta halakoa da poematxo hori eta urak bezala esan eta benetan jo, zoragarria iduritu zait. Aspaldian irakurria zenuen edo? Ba, ba, bai, badu zonbait urte, eta bueno, horrek ere ba, beste historia ez, hain irringarria, baina lagun bat zendu zitzaigun, eta alarguna galdetu zian, ja, kantu bat emango nuen ez, haren errauste egunean. Eta justu kantu horrekin ari nintzen, olerki horrekin ari nintzen bueltan, eta iduritu zitzaidan jo, oso egokia zela. Eta hola bertsio bat egin nuen egun hartarako eta hala neretzat badu leku berezi bat. Bai. Xanoren estudioetan grabatu zuen. Bai, Xano, bai, Xano altzetekin berriz ere bai, bai. Autoekoizpena izan baita bai. Zorengoan ere. Bai, bai, bai. Hori da, hori da. Autoekoizpen bat izateak zailtasunak ekartzen ditu edo nola bizi duzu? Bueno, zailtasunak bigarren lan bat baita, ez da? Bai, hori da. Bueno, zailtasunak, bai, alde batetik, hola abiatu ginen, egia esan, ez baita hola programatu edo nola esan. Halako batean konturatu naiz, ba, hori beste artistekin gurutzaketen ondorioz, eta ba, sorkuntzak bazirela, eta bueno, ba, galdera naturalki etorri da, ba, zeiten dugu, bagoaz bigarren bati buruz, eta bale, guazen. Eta, bueno, badakigu, ba, autoekoizpenak, bai, ba, dirua sartzea suposatzen du. Lehenbizikoaren zat gure gastuetan sartu ginen, orduan hori dugu helburu. Bigarren horrentzat ere agian salduko dira gastuak ez saltzeko bezain bat, eta baina, bueno, egitea da kontua. Bidea da inporta dena, eta behintzat zaindu dugu eta ba, uste, gustura gelditu garegu emaitzarekin eta orain ba, agian jendeak ere harrera ona ingo dio, lehenbizikoari bezain harrera ona egiten badio, ba, gu pozik. Bai. Ba, Maie Zubeldiaren erranekin geratzen gara eta gogoan hartu. Gaur Ziburuko Baltsan elkartean eskainiko duela zuzenean bere lan berriena eta 5 euroren truke gainera, ba, intimitartean deituriko diskauntan parte hartu duten ba, kolaboratzaileak ere izango direla zuzenekoan parte hartzen. Unai Zubeldia, Matxoa Jambuj eta Xabi San Sebastian ere hor izanen baititugu. Eta gaurko emanaldiaz gain ere, aipatu atxeden taldeak ere Urruñan, zuzeneko bat duela eskainiko, Urruñako elizan, izanen baita, igandeuntan atxaldeko 5etatik goiti. Begurra eta ikurra, haitzaren arraildura, harri mamian datza, Xaben iztegi, guazen berantzun bila, boro bila baita misterioaren gordegia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gauontan zoardia, izarren belardia, denbora gelditu da, arrespi. Artokan urradura, harlauzaren negarra, ez alda zilegia, guazen erantzun bila, boru bila baitira bai. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan, eta nire aldetik besterik ez nahi duzuner arte. Aio! Tatutik antzela bian etxera, behin etorri zitzaidan maitia ikustera. Ostatutik antzela bian etxera, behin etorri zitzaidan maitia ikustera. Atorotoi politxatea idekitzera, kanpoan ilundun talinterna piztera. Kanpoan ilundun talinterna piztera. Banion piztuaren plazerreko, gauzatxo bat badina tiri eskaintzeko. Piztu banion piztuaren plazerreko, gauzatxo bat badina tiri eskaintzeko. Berdeltxoa zeukinat biok dastatzeko, bero aldun labea bertara sartzeko. Bero aldun labea bertara sartzeko. Zagero kitarra jo, bertura emanion epeleta goxo. Paso doblia danza gero kitarra jo, berdura emanion epeleta goxo. Albertxeko urtsua geitu desertako, eskopeta garbitu basora joeteko. Eskopeta garbitu basora joeteko. Egin ibili bai ginen gogotik, etxerako ordua bazen aspalditik. Amontegin ibili bai ginen gogotik, etxerako ordua bazen aspalditik. Ezkernia maitia bihotz diotzetik, biharrator berriro atzeko atetik. Biharrator berriro atzeko atetik. Aldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat nehoren behar. Ni ez doa bide hartatik gehasine. Errekara iditik ez. Bertze bide hortatik joan egitok, erukin antxok. Bela hartian egiliko gaituk. Urratxean, txak gaituk. Kultur Alea.